Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Барыс Пятровіч. Наіўны дэтэктыў. Гісторыя аднаго забойства. Тэлевізара ў Антося няма, гэта прынцыпова. Ён не хацеў глядзець тэлебачанне, якое толькі з'ядае мазгі ды забірае час. Яму хапала кампутара, Ютуба, Фейсбука ды смартфона, каб арыентавацца ў тым, што адбываецца вакол і ў свеце. На сумесныя вячэры чаяпіцці дзяўчаты таксама адрываліся ад сваіх ноўтбукаў, але і на варыўні амаль не выпускалі з рук мабільнікі, увесь час зазіраючы ў іх. Такім чынам панавала маўчанне, якое, відаць, задавальняла дзяўчат, але не Антося. У адзін з вечароў ён рашуча адклаў свой тэлефон і сказаў ім, што пара ўжо нам пазнаёміцца бліжэй, бо пакуль ён ведаў толькі іхнія імёны і адкуль яны. Адзінае, пра што яны дагэтуль дамовіліся, скарацілі іхнія доўгія імёны да Жаны і Элі. «А навошта табе ведаць пра нас больш?» – сказала Жана. Яна ўвогуле здавалася сур'ёзнейшай, мо таму, што была маўклівей. «Праз пару дзён мы разбяжымся і, можа, ніколі потым не ўбачымся». «І то праўда», – пагадзіўся Антось. «Дзякуй, канечне, што прытуліў нас. Як бачыш, не так проста знайсці кватэру. Не ўяўляю, што б мы рабілі і дзе начавалі б, калі б не ты». «Ды што там, на маім месцы так зрабіў бы кожны». «Не скажы, вы, мінчукі, проста жыцця сапраўднага не бачылі. Наіўныя. Вось і цікава мне, што вы бачылі, адкуль такія разумныя і сапраўдным жыццём навучаныя з'явіліся. Што табе сказаць, каб не пакрыўдзіўся? Звычайнае ў нас жыццё, усё як і ва ўсіх. Школа, музычная школа, паступленне, вучоба. А музыка? Музыка – гэта сур'ёзна, гэта вечнае каханне, гэта на ўсё жыццё, у адрозненне ад мужа, напрыклад. Вояк, ты сур'ёзна? Сур'ёзней не бывае. Ну, сапраўды, мужоў можна і 10 памяняць, цяпер гэта модна. А музыка, што для вас, апроч вечнага кахання, гэта творчасць ці грошы, магчымасць зарабляць іх? Не, гэта магчымасць жыць, а не існаваць. Эля сказала гэта і раптам засмяялася. Антос здзівіўся. Што такое? Прабач, найшло нешта. Гертруда Браніславаўна часта паўтарала «жыць, а не існаваць». Дэвіз у яе такі быў. Во, і да мяне прыліп. Нешта вы лёгка да жыцця ставіцеся. Прабурчэў Антось, бо гэты нечаканы смех нічога апроч раздражнення выклікаць не мог. «Прабач яшчэ раз», – прымірэнча сказала Эля. «А ты вось, чым ты займаешся? Дзе працуеш?» Антось распавёў. «І ты думаеш займацца гэтым усё астатняе жыццё? Ды не збіраўся, ёсць іншыя планы». «А менавіта?» «Ну вось, сабраліся гаварыць пра вас, а будзем пра мяне?» Размова не складвалася, пэўна, Антос не той тон абраў, а зрэшты і сапраўды, навошта яму пра іх ведаць нейкія падрабязнасці. Ён жа і пра бабулю-суседку, бабу Геню, не дужа шмат ведаў. Жывуць вось так людзі ў горадзе побач, на адным паверсе, дзверы ў дзверы, і абсалютна не цікавяцца не тое, што лёсам іншых, не ведаюць нават, хто іхні сусед ці суседка, кім працуе, чым жыве, а то і як завуць. Згадка пра бабу Геню дзяўчат насцярожыла, заўважыў Антос. Было гэта нібыта іхнім табу. За ўсе апошнія дні яны яе ні разу не ўспаміналі, хоць і цягалі іх на допыты, шукаючы забойцу ці забойцаў. Дзяўчаты насцярожыліся, і Антосю падалося, што яны пра бабу Геню ведаюць значна больш за яго. Ён запытліва глянуў на іх, загаварыла Жана. «А ты праўда нічога не ведаеш пра сваю суседку?» «Праўда, я не так даўно тут жыву, крыху больш за паўгода». «Нямала, мы ўсяго недзе 3 тыдні, і то...» «Што і то? Раз ты нічога не ведаеш, дык навошта казаць?» «Ну, я сёе тое ведаю, усё ж яна сябравала з маёй бабуляй, хоць бы пра тое, што прыехала яна з Казахстану». «Ого, як шмат!» «Не здзекуйцеся, ведаеце што, дык кажыце!» «Усё роўна ён даведаецца!» Эля перахапіла ініцыятыву. «На наступнай сустрэчы міліцыянты скажуць». «Што скажуць?» «Чым бабулька займалася?» «Чым? Не цягніце гуму! Пачалі, дык кажыце!» І дзяўчаты расказалі, дзеля чаго іх бабуля ўзяла на кватэру. Ну, тое, што да яе не проста так ходзяць мужчыны, Антос здагадваўся і з тым нумарам у прыбіральні спрабаваў гэта ўвязаць. Але тое, што дзеля гэтага яна брала на кватэру дзяўчат, вось гэтых, мілых і сімпатычных, што цяпер сядзяць перад ім, яна выкарыстоўвала як... Антос змяніўся ў твары і ў лоб спытаў у дзяўчат. «І вы пагадзіліся на гэта? А што нам заставалася рабіць? Вучобу кідаць? Інтэрнат нам не далі? Бацькі з цяжкасцю нават на аплату грошы збіраюць, а яшчэ жыць у сталіцы за нешта трэба, апранацца, пажадана як усе, а не як...» «Вось і пагадзіліся». «Пагадзіліся, шчыра сказаць, да канца не ведаючы, на што ідзем». Антос маўчаў. «Дзякуй Богу, здарылася тое, што здарылася. Нехта дае нам шанец. Нехта даў шанец не ўмазацца ў...» Эля падбірала словы, задумалася і на гэтым скончыла думку. Антося гэта не проста ўразіла. Вось так жывеш, жывеш і нічога не ведаеш. Ён і падумаць не мог пра бабу Геню, што яна займаецца зводніцтвам, што яна бандэрша і трымае прытон, вертэп, бардэль проста за сцяной ягонай кватэры. Можа, таму, што між іхнімі кватэрамі была не толькі адна сцяна, а яшчэ і прыбіральня ды лазінка са сваімі сценамі. Можа, ён спаў як забіты, таму нічога ніколі не чуў. Зрэшты, Антос тут жыве ўсяго паўгода. Варта адняць 3 месяцы лета, канікулы, калі папярэднія студэнткі з'ехалі, а Эля з Жанай яшчэ не пасяліліся ў бабулі. Ды і ўвесь верасень ніхто да іх не хадзіў, апроч хіба Толіка, які тут прывычны ўсім, ды таго невядомага Івана, які толькі размовы размаўляў ды надакучаў нотацыямі. Таму ён і пачуць нічога не мог. А што да дзяўчат? Што думаць пасля такога прызнання пра іх? Кажуць, што чыстыя, нявінныя, радуюцца, што не ўмазаліся, няхай і такім коштам. А што яны павінны былі яму сказаць? Хто прызнаецца і будзе казаць табе ў такім узросце і ў такой сітуацыі, што я прастытутка? Пашкадаваў іх, пажыць запрасіў. Дабрадзей знайшоўся. Ну і як ставіцца да іх цяпер? Як жыць з імі ў адной кватэры? Гэта было пытанне. Пытаннейка. Ці не час Антосю папрасіць іх пакінуць ягоныя апартаменты? У той вечар Антос стрымаўся. Сікануць з пляча ды выгнаць іх самае простае здавалася б. Але вось яны сядзяць перад табой, звычайныя дзяўчаты, якія трапілі ў няпростую сітуацыю. І што? Устаць і сказаць ім: «Пайшлі прэч, прасталыткі!» Не, ён не мог гэтага сабе дазволіць. А між тым следства працягвалася, і адгалоскі яго да іх даходзілі. Следчыя, відаць, як і Антось, склалі для сябе спіс з магчымых забойцаў і паступова ішлі па ім. Наступным крутнулі Толіка. Вярнуўшыся з допыту, ён напіўся, сеў на лаўку ля стала, на якім раней гулялі ў даміно, і доўга распавядаў іншаму суседу, што з ім было, як яго дапытвалі следчыя. Расказваў голасна, часам пераходзіў на крык. Антось быў у гэты час дома і ўсё чуў. Толік прайшоў амаль тыя ж этапы, што і ён. Пабываў і ў стакане, пакуль следчыя высвятлялі, ці праўду ён ім казаў. «Бля!» – крычаў Толік. «Я ім кажу, ды я ў той дзень быў у Машы і Галі. Зрання да гадзіны ў Машы, ёй к двум на другую змену на работу трэ было. Яна ж медсястрой, ты ж ведаеш, у паліклініцы зубной працуе. А пасля абеду пайшоў да Галі і быў яе да вечара. Ну, гужаваліся там, як заўсёды. Ці мне да гені было? Я ж да яе ўвечары збіраўся, папазней, як сцямнее. Прыбег, а яе няма ўжо, ляжыць з галавой развярочанай. Бля, во папаў дык папаў. А яны мне, прызнавайся, прызнавайся, бля, як забіваў. Верыш, як пачуў, дык ледзь у штаны не наклаў. А потым кажуць, у стакан яго, хай там пеўням зробяць, бля. А там цёмна, ідзе, хто, адкуль, пеўням рабіць будзе. Не сесці, ачко жым-жым, і не схаваць яго. Ну, думаю, папаў дык папаў. Стаю і, верыш, Богу малюся, ніколі не маліўся, а тут шапчу: «Божа, мілы, праведны, уратуй і спасі, уратуй і спасі, памілуй радзі ўсяго святога». І яшчэ нейкія словы ўспомніў, адкуль узяліся. Адчыняю дзверы, кажуць: «Выходь». Да сцяны мордай, рукі за спіну і строга з крыкам. Ну, думаю, прапаў ты, Толік. Вядуць. Куды вядуць? У турму. Прашчайце, дзеўкі, прашчайце, бабы, болей не ўвіжу я вас. Паверыш, пакуль ішоў, уся жысць перад вачмі ў галаве прабегла. Прывялі да тых самых, што і раней, у кабінет. І яны мне кажуць: «Ты свабодны?» Я як стаяў, так і сеў. Бабы, кажуць, пацвердзілі, што ты ў іх быў, падпісаліся ответственна, адпусцілі. Я да Машы на рабоце, да Галі, во, выпілі разам, было ў яе, а потым я яшчэ ў магазін па дарозе зайшоў». Толік замоўк і нешта доўга маўчаў. Антось асцярожна вызірнуў у вакно. «Што там?» Толік рукамі, якія не слухаліся яго, мкнуўся дастаць нешта з кішэні, нарэшце выцягнуў недапітую пляшку гарэлкі. «Зайшоў у магазін і купіў, во! Давай памянём Геню! Добрая баба была, але во, нарабіла яна нам дзялоў, бля! Пі! Ды пі ты з гарла! Што тут стаканы шукаць? Недзе ж пад лавачкай быў, схаваны! Няма! Пі! Пі з гарла! Не жалка, хопіць з мяне стакана таго, міліцэйскага!» Следчыя ішлі, што называецца, па нарастаючай, у сэнсе колькасці падазраваных. Пасля Толіка пачалі выклікаць па адной жанчын з Антосевага двара, якіх абслугоўваў Толік па чарзе, і якія раўнавалі адна адну да яго. Адгалоскі тых выклікаў даходзілі да Антося. Двор іхні, як ужо казалася, вялікая вёска, і тут нічога не схаваеш ад сваіх. У той жа вечар усе ведалі. Машу дапытвалі, Галю цягалі на тлумачэнне, Наташу хуткая забрала проста з міліцыі. Допыты гэтыя нічога не далі. На шчасце жанчын, ніхто з іх у той дзень з Геняй не бачыўся нават, а не тое, каб сустракаўся. Да яе ніхто не хадзіў, і яна з кватэры ў двор не паказвалася. Ці заходзіў хто з чужых да яе, бабы таксама не ведалі. Чужыя ў двары, вядома, хадзілі і нямала, Двор іхні прахадны двор, прывакзальны, шмат хто ходзіць. Часта проста пасажыры прыходзяць пасядзець пад дрэвамі, цягніка пачакаць тут, а не на душным, мітуслівым ды крыклівым вакзале. Асабліва цёплымі днямі і вечарамі. Мужыкі выпіць заходзяць, моладзь боўтаецца, і новыя, і тыя самыя, хто за імі ўсочыць. Словам, следства развальвалася. Заставалася самая вялікая група падазраваных, за якую следчым брацца не дужа хацелася, і яны пакідалі яе на потым. Справа ў тым, што разам з грашыма ў шуфлядцы тады знайшлі і нататнік, дзе баба Геня пазначала нейкімі мудрагелістымі загагулінамі ды літарамі таго, каму грошы пазычала пад працэнты. Добра разлічаліся толькі сумы. Астатняе разабраць было немагчыма, імёнаў ніякіх не было, дзеля канспірацыі, відаць, толькі па знакі. Пэўна, баба Геня сваіх кліентаў ведала ў твар ці неяк інакш запамінала і пазначала толькі сваёй загагулінкай. А мо недзе быў і яшчэ адзін блакнотік з шыфрам. Карацей, справа блытаная, і трэба было выйсці спачатку хоць бы на аднаго кліента, каб потым знайсці іншых. Ну, на хімфаку таксама ёсць свае людзі сярод студэнтаў, якія ведаюць, што і як адбываецца. Адзін з іх назваў хлопца, які пагуліваў на грошы ў казіно, і ў якога тыя грошы то з'яўляліся, то знікалі, і ён іх недзе знаходзіў. Крутнулі хлапчыну, а потым пацягнулі за нітачку, і студэнты пачалі здаваць аднаго за адным кліентаў бабулі. І вось яно, нарэшце двое, адразу двое прызналіся, што гэта яны забілі бабулю. Праўда, блыталіся ў паказаннях, і паказанні іхнія не супадалі спачатку, але толькі спачатку. Паступова карціна праяснілася і стала абсалютна лагічнай для следчых. Хлопцы ў той вечар прыйшлі да бабулі заняць дзенег, яна была адна дома, пусціла іх у свой пакой і зрабіла памылку, адчыніла пры іх шуфлядку з грашыма. Навошта яна гэта зрабіла, невядома, можа, хацела пахваліцца перад маладымі, бо маладых яна любіла. Хацела паказаць: «Будьте са мною згаворлівымі, і ў вас будзе ўсё». Яны, як убачылі тыя грошы, галовы ў іх паехалі. Не дзіва. Не згаворваючыся кінуліся да бабулькі, хацелі схапіць яе і звязаць, але яна вырвалася з іхніх рук, крутнулася і ўпала галавой на рог стала. Кроў пацякла, спужаліся хлопцы. Адзін з іх схапіўся за пульс, за руку, нежывая. Спалохаліся яшчэ больш, і не да грошай ужо было. Таму браць нічога не сталі, ціхенька выйшлі з пакою і ўцякаць. А хто пазваніў у хуткую? Нехта з іх, калі выходзілі, бо падалося, што бабулька застагнала, і падумалі, што можа яшчэ жывая. Рабілі ўсё ў гарадцы, пазванілі, так, пазванілі і ўцяклі. Але трубку тэлефонную працерлі. Пашанцавала, што і ў пад'ездзе, і ў двары якраз нікога не было, калі яны збягалі. Усё складывалася выдатна для следчых. Галоўнае, студэнты ад віны сваёй не адмаўляліся і ва ўсім прызнаваліся. Антос быў, як ранейшы паняты, на следчым эксперыменце. Адзінае, што было відавочным, гэта тое, што гэтыя хлопцы ў кватэру раней заходзілі і грошы ў бабы Гені бралі. Яны былі разгубленыя, запалоханыя, а можа і бітыя, Таму зусім пагаджаліся, што ім следчыя падказвалі, зазіраючы ў пратаколы допытаў, бо хлопцы ўжо не памяталі, што казалі ім. Падобна было, што і ў пакоі бабулькі яны раней не былі. Дзяўчаты ж казалі Антосю, што нікога яна да сябе не пускала і кліентаў прымала ў вітальні, бо не адразу, а па лёгкай такой падказцы з боку следчых паказалі шуфлядку, дзе яны бачылі грошы. Следчы ўсё ж спытаў, чым білі бабульку, што было ў іх, малаток, сякерка. Ды нічога не было, бабуля сама ўпала, калі яны да яе кінуліся, і ўпала якраз на рог стала галавой, скронню, і забілася. Як падала бабулька, калі вырвалася з іхніх рук? «Спінай назад», – сказаў адзін. «Бокам», – сказаў другі. Але гэта было няважна. Яны маглі бачыць кожны па-свойму. Галоўнае, ад нічога не адмаўляліся. Канец, следства было закончанае. Антось з Эляй і Жанай, вядома ж, абмеркавалі вынікі расследавання. Дзяўчаты гэтых хлопцаў у бабулі аднойчы бачылі, прычым разам. Бабуля прымала іх у вітальні. Можа, яны былі ўжо не першы раз, а можа, прыходзілі і пазней, у той самы дзень. Але чамусьці ні дзяўчатам, ні Антосю не верылася, што былі знойдзены сапраўдныя злачынцы. Ну не верылася і ўсё. Дзяўчат, канечне, стаканам не палохалі і не збівалі з панталыку, але і яны казалі, што быў у іх момант, калі струхнулі. І калі б следчыя паднаціснулі яшчэ, маглі б не ў тым прызнацца. Ну іх дапытвалі следчыя на самым пачатку, калі была яшчэ надзея на хуткае расследаванне, і з імі следчыя былі мягчэй, пакідаючы, магчыма, больш жорсткія сродкі на потым, калі па другім коле зноў вернуцца да іх. А ў хлопцаў маглі адчуць слабінку, ціскануць і... Так думалі яны, хоць і не выключалі таго, што хлопцы ўсё ж вінаватыя. Бо ў цэлым было падобна на няшчасны выпадак. Яны ж таксама не хацелі забіваць бабу Геню, не было ў іх такой мэты. Упала б яна іначай, і нічога б не было. Можа, іх яшчэ і апраўдаюць, дадуць умоўны тэрмін, наш суд гуманны. А тое, што студэнты блыталіся ў паказаннях, дык заблытаешся тут. У гарадцы яно ўсё па-іншаму ўспрымаецца.